Bu malların bir bölümü, Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu aradıkları için yurtlarından çıkarılan ve mallarından yoksun bırakılan, Allah'a ve elçisine yardım eden yoksul muhacirlerindir. İşte onlar sadık olanlardır. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymazlar. Onlar, kendileri çok büyük bir ihtiyaç içinde bulunsalar bile, yine de onları kendilerinden önde tutarlar. Öyleyse kim nefsinin cimriliğinden korunacak olursa, işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Onlardan sonra gelenlerse, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin tutturma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametli olansın diye dua ederler. Sen ikiyüzlülerin, kitap ehlinden inkarcı olan dostlarına, eğer siz Medine'den çıkarılacak olursanız, biz de mutlaka sizinle birlikte çıkarız. Biz size karşı hiç kimseye asla boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaş açılacak olursa, size mutlaka yardım ederiz dediklerini görmüyor musun? Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına tanıklık etmektedir. Çünkü onlar çıkarılacak olsalar, asla onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaş açılacak olsa, onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile, arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde, size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha şiddetlidir. Bunun böyle olması, onların anlamayan bir topluluk olmalarından ötürüdür. Onlar sizinle toplu halde ancak surlarla çevrilmiş olan kentler içinde veya siperlerin gerisinde savaşabilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise çok şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri darmadağınıktır. Bunun böyle olması, onların aklını kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır. Onların durumu, kendilerinden az zaman önce geçmiş, yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlar için ahirette can yakıcı bir azap olacaktır. Münafıkların durumu, tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, insana inkar et der, o inkar edince de, ben senden uzağım, çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek karşılık verir. İkisinin de sonu, içinde sürekli olarak kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendi benliklerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmazlar. Cennetlikler kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen onu mutlaka Allah korkusundan baş eğmiş, paramparça olmuş görürdün. İşte biz bu örnekleri düşünmeleri için insanlara sunuyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Mümtehine Suresi.

ve her şeyden çok iyi haberdar olan Allah haber verdi demişti. Eğer siz ikiniz Allah'a tevbe ederseniz iyi olur. Çünkü ikinizin de kalbi sapmıştır. Eğer siz ikiniz peygambere karşı birbirinize arka çıkacak olursanız, bilin ki onun koruyucusu Allah, Cibril ve inananlardan iyi olanlardır. Ayrıca melekler de ona arka çıkarlar. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden boyun eğen, tevbe eden, ibadet eden, yolculuk yapan, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında katı, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Siz bugün hiçbir mazeret öne sürmeyin. Çünkü siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Ey inananlar! Allah'a içtenlikle tevbe edin. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve Allah'ın, peygamberi ve onunla birlikte olan inananları utandırmayacağı günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün inananların nurları önlerinden ve sağ yanlarından hızla aydınlatıp giderken onlar, "Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Çünkü sen her şeye gücü yetensin," diye dua ederler. Ey peygamber! İnkar edenlere ve ikiyüzlülere karşı savaş ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek olarak vermektedir. Onlar kullarımızdan iki iyi kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Ancak onlar eşlerine ihanet etmişlerdi. Bu yüzden hesap günü onlara, "Haydi ateşe girenlerle birlikte siz de girin," denileceği zaman, kocalarının onlara Allah'ın azabına karşı hiçbir yararı olmayacaktır. Allah inananlara ise Firavun'un karısını örnek olarak vermektedir. Hani Firavun'un karısı, "Rabbim, bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru ve beni şu zalimler toplumundan kurtar," diye dua etmişti. Allah, iffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek olarak vermektedir. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O da Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmiş ve gönülden boyun eğenlerden olmuştu.